drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Tylko do środy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 11. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 26 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o obradach polityków z krajów NATO w polskim Sejmie. O problemach w szpitalu w Brzesku z powodu wykrycia bakterii coli. Wstrzymano tam planowane zabiegi. Dar młodzieży w drodze do kolejnego portu. Stalina obrał kurs na Kopenhagę. W Sejmie obraduje zgromadzenie parlamentarne NATO. Uczestniczy w nim 500 delegatów z ponad 50 krajów. Do poniedziałku politycy będą rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych ze światowym bezpieczeństwem. Te obrady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariusz, powiedz nam, jak wyglądają prace zgromadzenia. W parlamencie obradują jednocześnie trzy komisje Zgromadzenia Parlamentarnego NATO: Ekonomiczna i Bezpieczeństwa, Polityczna i Komisja Obywatelskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Na sali posiedzeń Senatu obraduje Komisja Ekonomiczna i Bezpieczeństwa, gdzie swoje wystąpienie miał Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Parlamentarzyści krajów NATO mieli do niego kilka pytań skoncentrowanych wokół obecności Polski w Unii Europejskiej. Mówił po swoim wystąpieniu. Oczywiście tego rodzaju gremium służy po pierwsze upowszechnieniu polskiego poglądu. Zwróćmy uwagę, że często jest tak, że do polityków w innych krajach docierają przekazy nie do końca odpowiadające temu, co dany polityk polski powiedział, czy przedstawiciel polskich władz. A tutaj politycy z wszystkich krajów organizacji mogą usłyszeć wprost na przykład to, że nikt nie kwestionuje w Polsce członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wiceminister Wawrzyk podkreślił też, że Polska chce aktywnie uczestniczyć w reformowaniu struktur Unii Europejskiej i ma też swoje zdanie w sprawie kryzysu migracyjnego, a zdanie to podziela także wiele unijnych państw. Mariusz Pieśniewski z Sejmu, dziękujemy za relację. Groźne bakterie E. coli wykryto w wodzie w szpitalu w Brzesku w Małopolsce. Wody nie można używać do celów spożywczych, lepiej nie używać jej także do mycia. Z tego też powodu szpital wstrzymał wszystkie planowane przyjęcia pacjentów. Tą sprawą zajął się Bartek Maziarz. Pacjentom, z którymi rozmawiałem, zapewniono wodę do picia. Spore zamieszanie wywołuje jednak informacja, że woda z kranów w szpitalu w Brzesku nadaje się jedynie do celów sanitarnych. Do mycia można się myć. Umiałam, że się myć, kąpać. Podobno nie. No nie wiem, bo jeszcze te kartki są. Jacek Żak z krakowskiego sanepidu zaleca, żeby dla bezpieczeństwa do odwołania nie używać wody z kranów w szpitalu w Brzesku, nawet do mycia rąk. A już w szczególności, gdy pacjenci mają jakieś rany na ciele. Ja może spowodować pewne jakby zmiany dermatologiczne i też zakażenia organizmu. Ogólnie jest to woda, która służy do spłukiwania w sanitariatach. Czy na przykład można nią myć ręce po prostu? Lepiej nie, z racji tego, że pacjenci na terenie szpitala no, to są to pacjenci, którzy przebywają z jakiegoś powodu, z osłabioną odpornością. Wyniki badań wody w szpitalu w Brzesku powinny być znane w poniedziałek. Sprzed szpitala w Brzesku, Bartek Maziarz, Radio Kraków. Dar młodzieży jest już w drodze do Kopenhagi. Rano wypłynął Stalina. Jednostka cumowała w stolicy Estonii od czwartku. Początek drugiego etapu rejsu dookoła świata obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. W uroczystym pożegnaniu Daru Młodzieży w Tallinie uczestniczył szef MON Mariusz Błaszczak. Minister przed wypłynięciem żaglowca spotkał się z załogą. Podkreślał, jak ważne zadania czekają Dar Młodzieży w trakcie rejsu dookoła świata. W ten sposób promujemy Polskę na świecie, a sam żaglowiec bez młodych ludzi oczywiście też nie byłby spełnieniem tego celu. Wypłynięciu żaglowca towarzyszyła wojskowa oprawa. W trakcie odbijania od kei rozbrzmiewały wojskowe melodie. Dar Młodzieży za kilka dni dopłynie do Kopenhagi. W sumie w trakcie rejsu żaglowiec odwiedzi 22 porty w 18 państwach. Stalina, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I to relacja kończy serwis Trójki. Kolejne informacje na naszej antenie w samo południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj do końca dnia będzie pochmurno, tylko na zachodzie możliwe rozpogodzenia, a w całym kraju przelotne opady deszczu i burze. W centrum i na wschodzie możliwe opady gradu. W Gdańsku dzisiaj 21 stopni, w Katowicach 23, w Krakowie, Lublinie 25, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego, w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje, są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19. Tego trzeba posłuchać. Zapewniam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy

bank. Ach, ten świat, co nie zna krat, daleko tam. Oho, Kraków czerni i koszul biel. Werbel synkopy na rozdrzane lasy głów. Padał dźwięk deszcz na świat. Wczoraj przy Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiał i powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmuj. Smak i takt, tu refren jest. Marlene Schiff, skrzydła bohemy, a pośrodku estrad stóp brzmiały dźwięki ekstra ze snu. Nie ma jak bakarach. Nastaw płytę, unieś się za zbytem i do świtu. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo, gdzie. Oczywiście żartuję. Tak, taki on był, Zbigniew Wodecki. Sławek Uniatowski śpiewał Nie ma jak bakaraka. W naszym studiu Katarzyna Wodecka. Stars, witaj Kasiu. Dzień dobry. No właśnie, mówiłem ci, że wczoraj, kiedy zagrałem w radiu piosenkę Chwytaj dzień, to jakoś odebrało mi głos potem. Trudno się mówi w takich momentach, ale jest ogromna radość, że ta płyta się ukazała. Ja też się ogromnie cieszę i tak właśnie teraz wysłuchałam bakaraka i sama się uśmiecham, jestem dużo chyba ciepła. Myślę, że ten singiel jest wzruszający, dlatego że udało nam się zachować te wokale, ale też wspaniała Kaja, której się udało wejść w ten niełatwy dialog, prawda? Wiesz co, ja się bałem trochę tego, że to tylko będą te, znaczy bałem, no dobrze, że jest cokolwiek, ale bałem się, że są tylko te takie norweskie wykonania piosenek. No właśnie nie jest. A jest, okazuje tak. się, że jest kilka utworów, które były skończone. Jest, Kod dostępu przecież, tak. A poza tym kilka utworów wybranych na płytę gdzieś tam te wokale już miało nagrane wcześniej. Tata chciał zmienić aranżację już tak, żeby stylistykę zachować. Tychże lat 50., 60. bakarakowych, ale później i 80. przecież. Więc mamy taką mieszankę utworów tak naprawdę. To była ciężka robota dla ciebie, podejrzewam, z wielu względów. Jak dobierałaś? Kogo zaprosiłaś? Ciężka dla mnie, ciężka myślę też dla Rafała Stępnia, z którym nad tym pracowaliśmy. Nad tą płytą zresztą to Rafał z tatą się znaleźli rok przed odejściem taty i stworzyli bardzo piękny repertuar, piękne kompozycje. To są mieszane kompozycje, po części właśnie Rafała również. Cudowne aranżacje. Myślę, że dobrali się naprawdę tutaj muzycznie niebywale i dlatego mimo tego ciężkiego czasu, jak przesłuchaliśmy ten materiał powtórnie, stwierdziliśmy, że absolutnie nie możemy tego chować, musimy to pokazać światu. A dobierałam głosy, myślę, że przede wszystkim nie tylko ja, oczywiście absolutnie z pomocą Rafała również. Chodziło o zachowanie stylistyki, tak naprawdę. Zależało nam na tym, żeby te utwory miały swoją barwę i swoją taką moc, jaką by tata gdzieś tam również zachował. I mówię nie tylko o aranżach, ale właśnie o sposobie śpiewania i w tym świetle Kuba, tej muzyki. Kuba Badach i Sławek Uniatowski to tak naturalnie, bo mają troszkę coś takiego w głosie Wodeckiego. Ale Andrzej Lampert zaśpiewał jedną z najpiękniejszych kompozycji. Znakomity. Prawda? To jest jedna z tych starszych kompozycji, kiedy jeszcze duet Zbigniew Wodecki, Janusz Czerakowski pisali razem piosenki i to uważam jest jeden z najpiękniejszych okresów twórczych taty i kompozycji i w ogóle twórczości. No i rzeczywiście Sobą być to jest starszy utwór. Tata go wybrał, jak i zresztą ten repertuar to jest klucz według wyborów taty dobrany. No i któż miałby to zaśpiewać? Długo się zastanawialiśmy nad tym. Wybrałam Andrzeja, nie ukrywam, że radzę się przyjaciół taty muzyków. Radzę się, rozmawiam z przeróżnymi, rozmawiam z Beatą Rybotycką, rozmawiam z różnymi wokalistami, którzy, żeby dobrać te głosy, bo to było najtrudniejsze, prawda? Nie chodziło nam bynajmniej przecież o covery, tylko o jakieś własne interpretacje. No i Sobą być w wykonaniu Andrzeja Lamperta jest po prostu piękne również. A powiedz, kto to jest Junior Robinson, bo szukałem w necie i trudno go znaleźć. To jest cudowna postać, jak wszyscy, którzy brali udział przy tej płycie, pełna radości i ciepła. Jest to muzyk jazzowo-gospelowy, wokalista, mieszkający teraz w Danii, amerykański muzyk. Poznałam go również dzięki naszym tutaj wspólnym kontaktom muzycznym, Rafałowym i płytowym. Przepadliśmy sobie natychmiast do gustu, a poza tym on tak umiejętnie, ciepło wszedł w relacje z tatą. No a nie ukrywam, że mnie zależało na tym, żeby mieć angielskiego wokalistę również. Wielka robota przed tobą teraz też, bo założyłaś fundację i będziesz starała się ocalić od zapomnienia te różne rzeczy. Już tutaj dzisiaj w rozmowie przed wejściem do studia wiem, że archiwa są bogate. Tak, są ogromne, są bogate, bo to są przede wszystkim właśnie lata 70., 80. Może to będzie już taka, może to będą wydania czy płyty remasterowane, ale niszowe. Może tak, ale a nuż ludzie docenią coś, co powstawało lata temu, to jest ogrom muzyki, to jest kawał muzyki, to są formy muzyczne, to nie są zwyczajne utwory czy 40 takie, które znamy, tylko czasami naprawdę bardzo skomplikowane kompilacje jazzowo-klasycznych utworów, czyli coś zupełnie niecodziennego, co tata komponował, pisał i gdzieś tam chował do szuflady, bo na tamte czasy może nie było to najbardziej popularne. A powiedz, jak reagowali ci wszyscy, których zapraszałaś do tego, do nagrania tej płyty? Bardzo pięknie i z taką dużą dojrzałością i dorosłością, bo każdy z tych naszych głosów się troszkę z tym musiał nad tym zastanowić. I na pewno było to wyzwanie i nie wstydziliśmy się tego, że jeżeli się nie uda, że jeżeli nie będą się czuli dobrze w tych piosenkach, to nie będziemy tego robić. I tak szczerze tak sobie postawiliśmy przed sobą te piosenki. No i myślę, że wyszło pięknie. Ale naprawdę, na pewno dla wszystkich to było duże wyzwanie. Absolutnie. Płyta robi wrażenie nieprawdopodobne. Dziękuję ci bardzo, że jest ta płyta. Dziękuję, że zechciałeś dzisiaj pojawić się tutaj. No i życzę ci dobrej drogi podróży do Krakowa. Ogromnie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia. Cudowny utwór, taki właściwie w całości zaśpiewany przez Zbyszka. Nauczmy się żyć obok siebie. Naszym gościem była Katarzyna Wodecka z TAPS. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszamy, gdy zamilknie zamków szczęk. Słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. I troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Zbigniew Wodecki, nowa płyta, jak to brzmi, rok po jego śmierci. Dobrze, że jesteś, taki tytuł nosi ten album. Junior Robinson, Kaja, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Beata Przybytek, Sławek Uniatowski. To są goście na tej płycie. Wielu też muzyków pojawiło się. Polecam Państwu ten album. Koniecznie proszę słuchać. Nauczmy się żyć obok siebie. Jedna z moich ulubionych piosenek na tej płycie, ale właściwie wiele mam ulubionych i chętnie i często będę sięgał do tego albumu. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy. Markomania. W drugiej godzinie będziemy mieli też gościa niezwykłego, to już teraz polecam, a poza tym mało nam się więcej zmieści. Radio Kalifornia za chwileczkę, a w drugiej części, co tam się zmieści, to zobaczymy. Sporo nowości, ale też sporo klasyki. No i jeszcze, jak zwykle, polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam się pojawi cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji, a poza tym już można oddać głosy na następną listę. Tam między innymi Kaja ze Zbigniewem Chwyta i Dzień. To przy okazji też polecam. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Erik Marienthal zagra i będziemy lecieć dalej. Thank you. 25 minut po godzinie 11. Radio Kalifornia, zaczniemy sobie od kartki z kalendarza, bo dzisiaj urodziny Stevie Nicks. Na dodatek ma zmianę kodu, nie będę na razie mówił jaką. To absolutnie fantastyczna artystka, co by o niej nie mówić, chociaż jeden ze słuchaczy napisał, no tak, w takim wieku, a jeszcze bonanzę zrobiła we Fleetwood Mac, zwalniając Lindsaya Buckingham. Nie wiadomo jak tam było, ale wszystkiego najlepszego dla Stevie Nicks i dzisiaj urodzonych. Nigdy nie ukrywałem, że uwielbiam Stevie Nicks, nagrania z Fleetwood Mac, ale także solowe płyty, wszystkie mam. A ta Trouble in Shangri-La, 2001 rok, w tym utworze Sorcerer, gościnnie między innymi Sheryl Crow. A 20 lat wcześniej, w 81, Stevie śpiewała tak. Ależ to było spotkanie na szczycie Fleetwood Mac, Eagles, czyli Stevie Nicks i Don Henley, Leather and Lace, na najsłynniejszej chyba płycie Stevie Nicks, Belladonna, rok 1981. Eagles powiedziałem tak, to może Glenn Frey teraz. On a summer night, so much together, but nothing quite like this. Something's come between us now. I can feel it in your kiss. So tell me, girl, what's in your heart? Just put your hand in mine. Tego nowego zestawu Above the Clouds, największe przeboje Glenna Freya. Właśnie ten album się ukazał. Strange Weather, dziwna pogoda, rzeczywiście dziwna. Miało lać w Warszawie od samego rana do samej nocy, ale na razie nas oszczędziło. W Ciechanowie leje, w Zduńskiej Woli słońce, w Zgierzu pożar. Rzeczywiście wygląda to okropnie. A w Chicago, chciałem powiedzieć, a w Nowym Jorku pada deszcz.

countless tribes and bands of thieves. I am their frontier friend in need. A vault of wool, a bag of seed, exchanged for horses, furs, and beads. I'm given pass through treacherous lands. I am their frontier peddler Pete. In time, 100 years from now, long after the white man rules the savage land, until that day, I ply my trade. I am their frontier peddler Pete. The legend of Peddler Pete. The time is now, the story's done. Some of the good guys lost, and some of the bad guys won. And folks like me have long ceased to be. All of the frontier days have faded away, but in my time, well, I feel the need. I'm the last of the frontier peddlers, Pete. Peddler Pete to oczywiście panowie Godrem, Innes i Gage z tej płyty, którą się zachwycam. Brave New World. 8 minut do godziny 12. To jeszcze kartka z kalendarza. To będzie urodzinowy Lenny Kravitz. Szykuje nową płytę. To jest jej zapowiedź i ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Mój utwór nosi tytuł Low. No i zakończy pierwszą godzinę naszego spotkania właśnie teraz. Know that I am plain to see, yeah, yeah, yeah. I don't want this fame to be staining my reality, yeah, yeah.